Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы Радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Падпісанне ў Рызі прэлімінарнай мірнай дамовы у кастрычніку 20-го года паміж Масквой і Варшавай перакрэсліла супрацоўніцтва беларускага руху з Польшай. Ужо 1 лістапада 1920 года адбываецца агульнае паседжанне гарадзенскага нацыянальнага камітэта, на якім быў вынесены пратэст супраць рыжскай дамовы, падзяліўшай Беларусь. У адказ польскія ўлады пачынаюць праводзіць рэпрэсіі супраць беларусаў, асабліва стараючыся абмежаваць уплывы мясцовага нацыянальнага камітэта на беларускую вёску. Намагаючыся захаваць беларускі цэнтр, які на той момант сфарміраваўся ў Гародні, у горад прыязджае старшыня варшаўскага нацыянальнага камітэту Лявон Дубейкаўскі. Лявон Янавіч Дубейкаўскі меў ужо за 50 і ўжо толькі гэтым адрозніваўся сярод большасці беларускіх дзеячаў. Ягоны жыццёвы шлях таксама заслугоўвае на асобны апавед. У 1903 годзе Дубейкаўскі скончыў Петербургскі інстытут цывільных інжынераў, у 9-м французскую акадэмію архітэктуры. Ён працаваў будаўнічым майстрам Магілёўскай губерніі, кіраваў аднаўленнем касцёла ў Магілёве, Воршы, Крычыве, Мсціслаўцы. У 96-98 годах удзельнічаў у будаўніцтве касцёла ў Смаленску і нават заснаваў інжынерна-будаўнічую фірму таварыства Дубейкаўскага ІК. Пазней быў гаспадаром фабрыкі жызабетонных вырабаў. Дубейкаўскі кіраваў будаўніцтвам і аднаўленнем прыватных, грамадскіх і культавых будынкаў па ўсёй Беларусі. А з 1910 года ён пасяліўся ў Варшаве, дзе працаваў у архітэктурным бюро, выкладаючы тэхнічна-прамысловую дысцыпліну ў мясцовай школе. У 1913 Дубейкаўскі заснаваў уласнае праектна-архітэктурнае бюро. З 16 года жыў у Менску, дзе далучыўся да беларускага нацыянальна-культурніцкага руху. У Гародні Дубейкаўскі быў неаднаразова. Паводле беларускага прэс-бюро ён прыязджаў ужо сюды ў студзень 21 года з мэтай рэарганізаваць гарадзенскі нацыянальны камітэт. Дубейкаўскі спадзяваўся гэтак змяніць мясцовы камітэт з тым, каб коштам найбольш радыкальных і непрыхільна настроеных да палякаў дзеячоў выратаваць існаванне самаарганізацыі, гэтак патрэбна для легальнай беларускай працы. Аднак падобная камбінацыя, хутчэй за ўсё, Дубейкаўскага не атрымалася. Другі раз прыехаў у Гародні ён ужо 6 жніўня 1921 года па справах мясцовага беларускага прытулка, якім асабіста апекаваўся. Ён прыняў актыўны ўдзел у вызваленні мясцовага беларускага дзеяча Владзіміра Курбскага, пра яго мы таксама ўжо згадвалі. Дубейкаўскі наведаў староства, мясцовы камісарыят паліцыі. У выніку ён сам быў арыштаваны ў будынку беларускага прытулка і па загаду гарадзенскага старасты пад варты дэпартаваны на чыгуначную станцыю, а адтуль адпраўлены на цягніку ў Варшаву. У газеце «Беларускія ведамасці» ў верасні таго ж года Дубейкаўскі надрукаваў адкрыты ліст пад назвай «Нацыянальная знявага» на сваю дэпартацыю з Гародні. У лютым 1921 года Дубейкаўскі нават вёў з перапіску з беларускім паэтам Кандратам Лейкай, запрашаючы апошняга пераехаць з Валыні, дзе той на той час жыў, у Гародню. «Мне здаецца, – пісаў Лявон Дубейкаўскі, – што найлепей было б вам пасяліцца ў Гародні, там знойдзецца шмат вашых знаёмых». Прымаў Лявон Дубейкаўскі ўдзел і ў сходзе гарадзенскага аддзялення беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны ў гарадзенскім Барыса-Глебскім манастыры ў сакавіку 22 года. Выніку гэтай актыўнай працы мясцовы староста разам з апекунчым камітэтам звярнуліся да камандавання паліцыі з тым, каб за Лявоном Дубейкаўскім быў усталяваны сакрэтны нагляд. Здаецца, аднак, што гэта не спатрэбілася. У хуткім часе Дубейкаўскі наогул адышоў ад палітычнай дзейнасці, абвінавачаны між іншым у супрацоўніцтве з польскім другім аддзелам, і больш у Гародню ніколі не вяртаўся. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.